ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى بہت ہی عزیز اور قابل قدر علماء کرام, سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زیارت کا موقع دیا اور آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور بہت سی یادیں تازہ ہوئیں. اللہ عز و جلال آپ کی زندگی میں, آپ کے علم اور عمل میں اور آپ کی جہود میں زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے. مجھے اس لیے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ صبح کی نشست میں آپ سے یہ باتیں سن کر کہ آپ دعوت دین اور قرآن اور سنت کی تعلیم اور لوگوں کی تربیت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں, اللہ عز و جلال ان میں ایسی برکت عطا فرما دے کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی اقامت کا سبب بنے, آپ حضرات کی نجات کا بھی ذریعہ بنے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور تو کوئی خاص اعمال نہیں ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ کوشش اور یہ محنت یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نجات کا باعث ہوگی. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ صبح سے آپ مسلسل ماشاءاللہ منیر صاحب کی خوف سے اور ساتھ ساتھ یہ ہم بھی آپ کی طرح اسی کا شکار ہیں, تو آپ کو تھکاوٹ ہوگی اور ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نشیط ہیں, لیکن ہر آپ جہاں بھی پہنچ جائیں, آپ ہمارے بچے ہیں بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو میں اس کا احساس کرتے ہوئے جو ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو لکھا دیتا ہوں. جیسا کہ میری اسباق میں بھی یہ عادت ہوتی تھی کہ یہ عناوین یہ میں آپ کو لکھا دیتا ہوں اور اس کو پھر خود آپ دیکھیں. اس کی آپ چونکہ ماشاءاللہ آپ علماء ہیں, اس کی آپ خود دوبارہ اس کی تیاری اور مراجعہ کریں تاکہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ پورے طریقے سے آپ کے سامنے بصیرت کے ساتھ واضح ہو جائے. یہ موضوع اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اگرچہ کوئی نئے فتنے تو نہیں ہوتے، ان تمام واقع ہونے والے فتنوں کی خبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، اور ان سب کا حل اور جو ان فتنوں کے بارے میں ہمارا رد عمل ہونا چاہیے وہ ساری تفصیل قرآن اور سنت کے اندر اور سلف کے اقوال اور ان کی منحج کی روشنی میں بالکل واضح ہے. لیکن وہ ہمیں جدید شاید اس لیے لگتے ہیں کہ سلف کی کتابوں کا زیادہ مطالعہ، اس کا شاید وقت نہیں ملتا. تو میں آپ کو عناوین لکھا دیتا ہوں، آپ بھائی اس کو یہ ان کو لکھ لیں، اور جن کتابوں سے میں نے ان چیزوں کو اخذ کیا ہے ان کے آخر میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا. اور آج کل تو بہت آسان ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی آپ کے فضیلت الشیخ محفوظ الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ نیٹ چلانے کا طریقہ اور اس میں بہت بڑا خزانہ ہے کتابوں کا، اور جو یہ مکتبہ کیا نام ہے شاملہ، تو اس کے اندر یہ ساری کتابیں جو یعنی بہت ساری ہمارے اس مکتبے میں بھی نہیں ہوں گی تو وہاں وہ کتابیں موجود ہیں، تو آپ ان سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ دعوت اسلامی کے کارکنان، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان ہی دعوت اسلامی کا کارکن ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری امت کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اس کی نصوص آپ کے سامنے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور بھی بہت ساری. تو پوری امت ہی یہ دعوت اسلامی کی کارکن ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری یہ علماء پر ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو اللہ عز و جلال نے قرآن اور سنت کی بصیرت عطا فرمائی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، بہت ساری آیات آپ حضرات کے سامنے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ عز و جلال نے جو ہمیں شرف عطا فرمایا ہے قرآن اور سنت کے نور کا، اور اللہ کا یہ چناؤ ہے، اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے یہ دنیا اور بھی بہت ساری چیزوں کے راستے اللہ نے ان کو دے دیے، لیکن رضینا قسمت الجبار فینا، تو اللہ کی اس تقسیم پر ہمیں یہ خوش ہونا چاہیے، اور یہ بہت خوبصورت اور سعادت مند یہ اللہ کی تقسیم ہے الحمدللہ. تو دوسرا اس لیے بھی آپ اور ہماری یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ عز و جلال نے صحیح منہج عطا فرمایا ہے. علماء تو بہت سے ہیں، قرآن اور سنت کو بھی جانتے ہیں اور اس کے قائل بھی ہیں، اس کی مدارس بھی ہیں، جامعات بھی ہیں، لیکن جو صحیح منحص قرآن اور سنت کے فہم میں اللہ عز و جلال نے آپ کو دیا ہے، وہ عام قرآن اور سنت کے علم کے داعی حضرات کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہماری بہت ساری اسباب اور وجوہات سے آپ کی یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہمیں موجودہ دور کے فتنوں کا ادراک ہونا چاہیے اور اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں ان فتنوں سے اللہ عز و جلال کی پناہ میں آنا چاہیے. آپ کے سامنے بہت ساری وہ احادیث ہوں گی کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اصل تو اللہ کی طرف رجوع کریں, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور دلوں کو کھولنا شرف صدر یہ اللہ عزوجل جلال کے اختیار میں ہے. بصیرت اور فقاہت عطا فرمانا یہ اللہ عزوجل جلال کے اختیار میں ہے. اس لیے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ, ہم تو بہت عاجز ہیں اور کمزور ہیں, ہمارا علم بھی محدود اور بہت کمزور ہے, لہذا ہم اپنے خالق اور مالک کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ جتنے بھی کتنے ہیں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ظاہر ہوں باطن ہوں, مال کے فتنے ہوں, دنیا کے فتنے ہوں, یا شہوت البطن کے فتنے ہوں, شہوت الفرج کے فتنے ہوں, بہت سے فتنے ہیں, اور حب جنگ کے فتنے ہوں, تو اللہ عز و جلال ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. تو جو تعوذ باللہ من الفتن الصغیرہ او الکبیرہ ما ظہر منہا وما بطن, اس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر جو فتنے ہیں موجودہ دور کے وہ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں ایک دو چیزوں پر آپ کو کچھ چیزیں وہ عناوین دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیے, دنیا کی کثرت, کثرت مال اور دنیا کی فراوانی, یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اس میں احادیث آپ کے سامنے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ لوگ دین سے پھر جاؤ گے, اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر ہے علیکم الدنیا کہ اللہ لال فخر اکشا علیہ کہ میں تمہارے اوپر فقر سے نہیں ڈرتا, لیکن مجھے خوف کس چیز کا ہے کہ ہم اب سرسا علیکم الدنیا. یہ ساری احادیث آپ کے سامنے ہیں, انا لکل امت فتنہ, ہر امت کا فتنہ ہے, اور میری امت کا سب سے فتنہ بڑا فتنہ مال ہے. اسی طرح یہ موجودہ دور میں ڈش ہے, یہ انٹرنیٹ ہے, فیس بک ہے, اور بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں, یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ ہے. ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, کس طرح ہمارا مراقبہ ہر وقت اللہ عز و جلال کی طرف سے ہے, اور آپ اس فتنے سے اگر یہ بچ سکتے ہیں تو صرف ایک شکل میں, کہ اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی توفیق ہو. اسی طرح کافروں کا مسلمانوں پر تسلط ہر میدان ہے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں اسلام کے حقائق پر ایمان, وہ عام لوگوں کا کمزور ہو جاتا ہے, اور جو غالب قوتیں ہوتی ہیں انسان کی کمزور فکر اور سوچ, وہ ان کے غلبے اور ان کو یہ قبول کرنے میں پہ جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ مال میں, ہماری عزتوں میں, اور ہماری جو حکومتیں اور مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں ان کے اوپر کفار کا غلبہ ہے. اسی طرح آپ میڈیا اور اخبارات کو دیکھ لیں, آپ کو جو کچھ ملتا ہے حقیقت ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہوتی, اور آپ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. بہت بڑا فتنہ تبرج الجاہلیہ, اور کاسیات عاریات مائلات ممیلات, یہ فحش اور کثرت فواحش کا فتنہ ہے. اس میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا، معاشرے میں طہارت، پاکیزگی اور صفائی کو عام کرنا، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس وقت بہت بڑا جہاد ہے. اسی طرح بہت بڑے اس دور کا بھی فتنہ وہ التفرق و تحزب ہے کہ بڑی بڑی تنظیمیں اور تفریق در تفریق، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس کا بھی عام لوگ شکار ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دور بھی آئے گا کہ وہ شخص لوگوں میں ایک قابل اعتماد سمجھا جائے گا جو رویدہ، یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے ہے. تو آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیں، جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا اپنا کردار کیا ہے، کتنا اللہ عز و جلال کا ان میں خوف ہے، کتنی امانت دیانت ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جو فتنہ ہے رویدہ کا، وہ جاہل لوگوں کا اور گمراہ لوگوں کا دینی امامت اور پیشوائی کا فتنہ ہے. جس دور کا شیخ الاسلام ایسا شخص ہو اور اخبار والے لکھیں اس کو شیخ الاسلام، اور وہ سب دنیا جانتی ہو کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور مکار عدالت نے فیصلے دیے ہوں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک فتنے کا دور ہے. کہ آپ کتنے پی ایچ ڈی کر لیں، ڈاکٹر ہوں، لیکن جو باتیں ان لوگوں کی سنی جاتی ہیں اور جہاں جہاں ہم لوگوں کی باتیں پہنچتی ہیں، شاید ہماری آواز وہاں پہنچنی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہو کہ شیخ الاسلام ہے، اور جب ہم حقیقت کو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ تو بہت بڑا دجال ہے اور بہت بڑا کذاب ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور ہمارے محترم فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ، اللہ عز و جلال ان کو لمبی زندگی، صحت، ایمان اور خدمت دین والی عطا فرمائے، انہوں نے آپ کو توجہ بھی دلائی ہے کہ جو اس دور کے کرنے والے کام ہیں، حقیقت ہے کہ چونکہ ہمیں اللہ نے ایک منحص دیا ہے، اس لیے ہم اس کو سامنے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فضول ہیں اور ان کی بات نہیں سنی جاتی اس لیے کہ ہم نہیں سنتے. لیکن گھروں کے گھر وہ یہ بھرے ہوئے ہیں ان کی کتابوں سے، اور بہت ایک منظم اور علمی رنگ دے کر اس کتنے کو یعنی پھیلایا جا رہا ہے. اسی طرح بہت بڑا فتنہ جو اس دور کا، اور یہ فتنہ آگے بہت سے فتنوں کا سبب بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کی نازل کردہ شریعت کو معطل کر دینا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 56 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن اگر ہم یہ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ مکمل قرآن اور سنت کا نفاذ، یہ جب ہمیں نظر نہیں آتا تو پھر اس سے کئی طرح کے سوالات، شبہات، خدشات وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑے فتنے کی شکل وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس دور کا فتنہ ہے. اسی طرح ربا اور سود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا بھی تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی بہت زیادہ کثرت ہوگی. سود یہ شاید آپ بھائیوں کو علم ہو کہ عام طور پر ہم اپنے خطبوں اور درسوں میں حکومت کو کوستے رہتے ہیں کہ وہ نہ سودی کاروبار کرتے ہیں اور یہ بینک سود کے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بینکوں کے ذریعے جو سودی کاروبار چل رہے ہیں وہ بہت محدود ہیں، تھوڑے ہیں، اور سب سے زیادہ جو سود کا عمل ہے یہ عوام الناس کے اندر ہر گلی محلے میں ہے. اور پھر پار کر کے احباب جانتے ہوں گے کہ وہاں آج بھی مسلمان ہندوؤں سے جو عوام الناس ہیں اپنی ضرورت کے لیے وہ ان سے سود پر پیسے لیتے ہیں. اور آپ تو شاید یہ بھی جانتے ہیں کہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں یا ڈرائیور ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے 15-20 ہزار کی، اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا شادی آ جاتی ہے یا کوئی کیس اس طرح کا گھر میں ہسپتال جانا پڑتا ہے، تو اب یکدم ان کو 20-25 ہزار وہ کوئی نہیں دیتا. اور یہ لوگ بینکوں سے بھی نہیں لیتے، تو ان کو کون پیسے دیتا ہے سود پر؟ یہ جو یعنی گھروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ دیتے ہیں، اور یہ اتنا رائج ہو گیا ہے گلی محلے میں. اب اس کا تدارک یہ کیسے کرنا چاہیے؟ ہم تو حکومت کو کوستے رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ، اور اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی. اسی طرح بہت بڑا فتنہ عقل پرستی ہے، اور یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ فتنہ نیا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ دروس کے اندر بہت زیادہ میں نے ان چیزوں کا ذکر اور دلائل اور ساری چیزیں ذکر کرتا رہتا تھا کہ یہ جو معتزلہ ہیں اور جہمیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، یہ لوگ ہمیشہ خواہ وہ امام رازی کی کتابیں ہوں یا امام غزالی کی کتابیں ہوں یا اسی طرح اور جو ان جیسے لوگ ہیں ان کی کتابیں ہوں، یہ سارے کے سارے عقل کو مقدم سمجھتے ہیں اللہ کی وحی پر. اور یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کے جو اصول اور دلائل اور براہین ہیں یہ قطعیہ ہے، اور قرآن اور سنت کے جو نصوص ہیں وہ ظنی ہیں. قرآن اور سنت کے نصوص ظنی ہیں اور عقل کے اصول وہ قطعی ہیں. تو یہ عقل پرستی اس نے بہت سے دروازے کھولے ہیں، اور یہ پہلے دور کے فتنوں میں بھی یہ شامل ہے، اور اس دور میں جب نئے نئے یہ سائنس نے ترقی کی ہے تو اور زیادہ یہ فتنہ یہ ابھر کر آیا ہے. اسی طرح یہ اس دور کا ہی فتنہ نہیں، پہلے دور میں بہت کم تھا اور اس دور میں بہت زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ علماء کا احترام نہ کرنا اور حجت، یہ بہت ساری احادیث آپ کے سامنے ہوں گی. اور جو سلف تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ علماء کا احترام یہ من تعظیم شاعر اللہ ہے، من تعظیم شاعر اللہ. اگر آپ نے وہ کتاب ایک دیکھی ہو شیخ صالح محمد، کیا نام ان کا، صالح الفوزان حفظہ اللہ، بہت بڑے مفتی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ عز و جلال ہیں، ان کے علم میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی حکم الاستہزاء بالاسلام وبالعلماء، کہ اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اور علماء کا استہزاء کرنا اس کا حکم کیا ہے. اس میں انہوں نے سلف کے اقوال بھی لکھے اور اس آیت سے بھی انہوں نے استدلال کیا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. شاعر اللہ میں قربانی کے جانور بھی آتے ہیں جو مکہ کی طرف بھیجے جاتے تھے. آپ قرآن مجید کی آیات ہیں اس کے اوپر, اور اس میں قرآن مجید بھی آتا ہے, اس میں بیت اللہ بھی آتا ہے, اور اس میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی آتی ہے, اور شاعر اللہ میں قرآن و سنت کے علماء بھی آتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا احترام ہے, اور یہ کمی کچھ ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر علماء پر تنقید کرنا اور ان کی غلطیوں اور کمیوں کو سامنے رکھ کر نشانہ بنانا, یہ ایک بہت زیادہ کمی ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ نے یہ علماء کے اقوال پڑھے ہوں گے کہ لحوم العلماء مسموما, یہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں ابن عساکر دمشقی سے انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ من شم مرض ومن اکل مات. تو بہرحال یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, علماء پر تنقید, علماء پر جرا, اور علماء کو لوگوں کے سامنے بے وقار بنانا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم علماء کو عوام الناس کے سامنے بے وقار بنا دیں گے تو پھر قرآن اور سنت کی تعلیم, تربیت, دعوت, اس کو کون قبول کرے گا؟ اور یہ کئی دفعہ عجب کی بیماری کی وجہ سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ سارے میرا احترام کریں اس لیے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, اور وہ اپنا احترام وہ کرواتا کرواتا دوسروں کو گراتا ہے, اور وہ اتنا احمق آدمی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جب میں دوسرے علماء کو عام لوگوں کی نظروں سے گراؤں گا تو سب سے پہلے میں خود گر جاؤں گا. یہ بڑے فتنے ہیں اس دور کے. اس لیے آپ حضرات کو چاہیے, وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی, من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا شرفا. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی, ان من اجلال الله اكراما بالشيبة المسلم. اور آپ تو ماشاءاللہ محدثین کے وارث ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو محدثین تھے وہ اپنے اساتذہ اور محدثین سے جب علم لیتے تھے تو ان کا احترام کتنا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں. تو میں اس دور کا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ سمجھتا ہوں کہ علماء دین کا احترام نہ کرنا اور عجب کا شکار ہو کر اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کرنا. اب ہم آتے ہیں ایک بہت بڑا فتنہ جو اس دور کا بھی ہے, وہ انکار حدیث کا فتنہ ہے. انکار حدیث کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور اس کی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بھی فرما دی تھی. یوشی کو وہ حدیث آپ کو یاد ہے, اور اس کے بڑے روپ ہیں اور اس کے بڑے انداز ہیں. ابھی کل ساہیوال سے کچھ ارباب آئے ہوئے تھے تو وہ مجھے ایک کلپ سنا رہے تھے, یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا. اس میں سائل نے ان سے پوچھا کہ آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا بالکل غلط ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا منبع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان سے ہی قرآن ملا, ان سے ہی ان کے اقوال ملے, ان سے ہی آپ کے افعال ملے, اور آپ کی تقریرات کا منبع بھی آپ خود ہیں کہ آپ کے سامنے کو کام کیا جاتا ہے اور آپ اس میں خاموش رہتے ہیں. تو میں تو اسی کو دین سمجھتا ہوں. اب وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے, منکر حدیث ہے, تو یہ تو کہتا ہے شاید آپ کل بیٹھے ہوئے تھے. اچھا کوئی اور ساتھی تھے شاید میرے پاس بیٹھے تھے. تو یہ اصل میں یہ دجالی فتنے ہیں. یہ دجل, دجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قلب الحقائق اور فریب, دھوکہ دینا. اور جب اس نے آگے پھر بات شروع کی, میں نے کہا آپ ذرا پورا سن لیں, تو وہ پھر خبر احاد پر آ گیا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرانا یہ کتنا ہے کہ اخبار احاد کے نام سے وہ پھر ہر چیز کی صفائی شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال انکار حدیث کا فتنہ مختلف روپ میں یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ حدیث کا پہرے دار اللہ عز و جلال نے آپ کو بنایا, حدیث کا محافظ اور حدیث کا پہرے دار یہ اللہ عز و جلال نے آپ کو بنایا ہے. اس لیے اس فتنے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ رسوخ چاہیے, بہت زیادہ مطالعہ چاہیے, اور سلفی منحص کی اچھی طرح پہچان چاہیے. اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو اصول حدیث پڑھاتے ہوئے اور اصول الفقہ یہ پڑھاتے ہوئے میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ کیا کیا راستے ہیں منکرین حدیث کے, اور وہ کن کن طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں. ان میں شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ اور بھی بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس کے اوپر لکھا, اور یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اب آخر میں دو چیزیں یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے کہ اسلام کی بعض چیزوں کو لے کر اس پر پورے دین کو گھما دینا, اور پورا دین اسی ایک چیز کے اندر سمجھ لینا. یہ بابا جی سو رہے ہیں اور میں تو اپنے سبق میں پہلے نہیں سونے دیتا تھا. اچھا ماشاء اللہ, چلو انا اخطأت. تو آپ نہیں ہیں تو پھر عبداللہ صاحب سو رہے ہوں گے. اچھا اچھا, اب میں یہ نام نہیں لیتا کہ کہیں میرے سامنے بیٹھ کر نہ بھی ایسے کر کے وہ ارے. تو ہمارا جو منحج ہے وہ پورے دین کی دعوت اور پورے دین کی تعلیم اور تربیت ہے. دین کی بات جزیات کو لے کر اس پر تنظیم کھڑی کرنا, اس پر ایک گروہ کو کھڑا کرنا, اس پر ایک پوری جماعت کو کھڑا کر دینا, یہ اہل سنت اور اہل حدیث کا منحج نہیں ہے, یہ اہل بدعت کا منحج ہے. شاید کراچی والے جانتے ہوں گے کہ وہاں سے ایک فتنہ اٹھا. تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ جی آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ جوتا باہر اتار کر جاتے ہیں, جبکہ حدیث میں صرف دو صورتیں ہیں. حدیث میں صرف دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ جوتا اتار کر وہ رکھیں بائیں طرف, کیوں نہیں بائیں طرف رکھیں, اور یا اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھیں اور یا اس کو پہنیں. یہ جو شکل ہے کہ آپ وہ مسجد سے باہر اتارتے ہیں یہ شکل صحیح نہیں ہے. تو وہ ایک جماعت اسی کے اوپر قائم ہو. پاکستان میں کئی لوگ اس فتنے کا شکار بھی ہو گئے, اور ان فتنوں کا شکار عام طور پر صحیح الفطرت اور صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں, اس لیے کہ سنت کا شوق اور عمل بالحدیث کا شوق ان کو دلا کر وہ ان کو شکار کر لیا جاتا ہے. اور بڑے کم ایسے بصیرت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان فتنوں سے بچتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یہ جو کراچی کے یہ حزب اللہ کماڑی والے مسعود الدین عثمانی, مسعود الدین عثمانی, اس کا فتنہ ایسا تھا جب اس نے یہ لکھا نا تعویذ ڈنڈا شرک ہے اور یہ قبروں کے بارے میں اور اس طرح توحید کے اوپر, تو آپ یقین جانیے کہ اس وقت ہم جامع محمدیہ گوجرانوالہ میں پڑھتے تھے, تو ہمارے اساتذہ اور صحیح بخاری میں پڑھنے والے جو بڑے ذہین لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے ہر گھر میں اپنی کتابیں پہنچائیں, یعنی کہیں سے وہ یہ ایڈریس لے لیتے تھے اور وہ کتابیں وہاں پہنچ جاتی تھیں. تو ان کی دعوت توحید دیکھ کر اور شرک کا رد بڑے زور سے یہ دیکھ کر ہمارے استاد گرامی حضرت حافظ عبدالسلام صاحب, اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے, حافظہ اللہ, وہ بھی ان کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کراچی پہنچے. اب اللہ عز و جلال نے ان کو بچایا کیسے, وہ فرماتے تھے کہ میں جب جمعے کا دن تھا تو وہ اس وقت ہم مسجد میں چلے گئے, تو وہ جو مسعود الدین عثمانی صاحب تھے وہ نہ خطبے کے لیے آئے تو بیٹھ کر خطبہ دینے لگے. فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتنا توحید کا داعی اور لوگوں کے خلاف اتنا کچھ لکھتا ہے تو یہ بیٹھ کر خطبہ کیوں دیتا ہے. کہتے ہیں فٹ میرے ذہن میں آیا کہ شاید یعنی عذر ہوگا, کوئی وجہ ہوگی. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ خطبہ میں سنا توحید پر بڑا وہ خوش ہوا, لیکن اس کے پیچھے ہی مجھے نا جگہ مل گئی نماز کے لیے. تو جب اس نے نماز پڑھائی نا تو وہ رب الدین کے بغیر تھی, تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس آدمی کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے عقیدے کا کیا حال ہوگا. کہتے ہیں میں تو ادھر سے ہی واپس آ گیا اور اللہ عز و جلال نے ہم کو بچا لیا, لیکن بہت سارے لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے. اور ہمیں اللہ نے اس وقت سمجھ دی, ان کی کتابیں تو ہم نے بھی پڑھی تھی, جب اس نے یہ کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اور محمد بن عبد الوہاب یہ سب مشرک ہیں, یہ سب مشرک ہیں. تو پھر تھوڑا سا آدمی سوچتا ہے کہ اگر یہ حضرات بھی مشرک ہیں تو پھر پتہ نہیں واحد کون ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چند مسائل کو لے کر اس پر تنظیم کھڑا کرنا یہ اہل سنت کا کام ہے. جتنے اہل بدع ہیں وہ ایک ایک مسئلے کو لے کر اٹھے, یہ قدریہ کون ہے, مرجیہ کون ہے, یہ معتزلہ کون ہے, یہ جتنے بھی آپ نام لیتے جائیں, یہ رافضی ہیں اور یہ کیا ہے ناسبی ہیں, جتنے بھی اہل بدع ہیں انہوں نے ایک ایک مسئلے کو لیا, اتنی اہمیت دی کہ اس کے اوپر ایک پورا گروہ وہ قائم کر دیا. تو اہل سنت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پورے دین کو لے کر چلتے ہیں, ایک مسئلے کو لے کر وہ تنظیم سازی نہیں کرتے, کیونکہ اس طرح فرقے بڑھتے ہیں دوسری چیزوں کی اہمیت وہ کم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ نوجوانوں کو شکار کرنے کے لیے جہاد کے نام پر اور خلافت کے نام پر, یہ چونکہ دو لفظ ایسے خوبصورت ہیں اور ہماری مسلمانوں کی جو عظمت ہے اور جو تاریخ ہے وہ ان مقدس ناموں کے ساتھ وابستہ ہے. صحیح بات ہے نا, خلافت کا دور وہ اسلام کے غلبے کا دور تھا اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس کی روشنی یہ نظر آ رہی تھی. تو اب جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو فٹ ہمارا ذہن کدھر جاتا ہے, کیوں بھائی, کہ خلفائے راشدین نے جہاد کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے نا وہ ان کی جہادی زندگی تھی, ان کے بعد پھر جو خلفاء آئے ہیں. تو فٹ ذہن ہمارا وہاں جاتا ہے, جب خلافت کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر ہمارا ذہن کدھر جاتا ہے, جلدی چلا جاتا ہے جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ اور عمر بن عبد العزیز, فٹ خلافت. تو ان الفاظ کو استعمال کر کے بغیر بنیاد کے بغیر درخت کی جڑیں لگائے اور کچھ مسائل کو لے کر یہ نوجوانوں کو اور جماعت کو کھڑا کرنا یہ ایک بہت بڑا فتنے کا سبب بنتا ہے. اور آپ شاید اگر آپ نے ان چیزوں کو یہ مشاہدے سے دیکھا ہو کہ ان چیزوں میں غلو کی وجہ سے جب لوگوں میں اپنے موجودہ کشمیر کا جہاد تھا یا جو یہ طالبان کا جو یعنی جہاد تھا اس کو جب اتنا اچھالا گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدارس اور مساجد میں بیٹھے دعوت دین تعلیم تربیت اور ساری زندگی قرآن اور سنت سکھانے میں ان کی گزر گئی تو ہمارے نوجوانوں کا یہ ذہن بنا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کیا کیا. یہ جو مولانا داؤد غزنوی نے کیا کیا, حافظ محمد صاحب غزنوی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جہاد تو کیا نہیں. اس لیے کہ جو ہمارے ذہن میں جہاد تھا وہ چونکہ ان کی زندگی میں نظر نہ آیا اور ہم اسی کو اسلام سمجھتے تھے, اسی کو اسلام کی خدمت سمجھتے تھے. جب یہ تحریک ہم نے اٹھا دی کہ جمہوریت ہر طرح کی جو بھی نام لیتا ہے وہ کفر ہے. اچھا جی, جمہوریت ہر طرح کی کفر ہے اور کوئی اسلامی غیر اسلامی یا شورا غیر شورا کی کوئی تفریق نہیں. اچھا جی, اگر یہ کوئی تفریق نہیں تو پھر مولانا داؤد غزنوی نے اور مولانا اسماعیل سلفی نے اور حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ وہ بھی اسی جمعیت کے امیر رہے. پتہ نہیں, شاید آپ کو پتا ہے کہ نہیں, حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ وہ بھی اسی دستور کے ساتھ اسی جمعیت کے امیر رہے. اور سید بدیر الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ وہ بھی جمعیت کے اسی دستور کے ساتھ اس کے امیر رہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جمہوریت کفر ہے اور مرکزی جمعیت کے دستور کے اندر جمہوریت ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ جتنے علماء وابستہ ہیں وہ کیا ہے؟ یہ میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ چند الفاظ جو بڑے مقدس تھے اور دینی الفاظ تھے ان کی عظمت تھی, لیکن ان کے پیچھے اصول بھی ہوتے ہیں. بھائی خلافت کے کوئی اصول جانتے ہیں یا نہیں؟ خلافت کیسے قائم ہوتی ہے؟ میں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, وہ اس لیے ہمارے آپ صاحب نے کہا تھا نا کہ بھائی آپ کسی کو امیر نہ بناؤ, امین بنا لو. ٹھیک ہے نا, امیر نہ بناؤ امین بنا لو. اس لیے کہ یہ عمارت کے لفظ شرعی عمارت غیر شرعی عمارت اس نے ایسے فتنے اور ایسی تنظیمیں وجود میں آئیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی انہوں نے ایسے نظر انداز کیا کہ جیسے یہ سب جاہل تھے. اور ایسا عجب آیا کہ ہم اگر صحیح منحص کے اوپر ہیں تو ہم ہیں. کیا آپ لوگ کبھی یہ آپ نے سوچا ہے کہ جن علماء کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے, مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور حافظ محمد صاحب گوندلوی اور یہ جو ہمارے اکابرین تھے, وہ کوئی کفریہ دستور اور کفریہ نظام اختیار کر سکتے تھے؟ لیکن ایک چیز پر بہت زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں اس کو ڈال دینا, اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اگر میں اس وقت آپ سے کہوں چلو جی ہم خلافت شروع کر دیتے ہیں اور عمارت شری شروع کر دیتے ہیں اور آپ کم از کم کچھ تو ہوں گے نا, چلو سارے نہیں ہم سے سن کر کچھ تو ہوں گے جو آپ اپنے اساتذہ میں کسی کو شری امیر مان لیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا کتنا بنائیں گے. اب جو ان کو شری امیر نہیں مانے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسا فتنہ بنے گا. اس لیے بھائی ہم شروع سے آپ حضرات کو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کی کوئی یہ حیثیت کہ کوئی خلیفہ کی حیثیت ہو, امیر شرعی کی حیثیت ہو, کہ ہم ان کی عمارت سے باہر نہیں نکل سکتے, نکلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. آپ صرف اس کو جس طرح ایک ادارہ ہوتا ہے, یہ ادارہ ہے, اس کو چلانے کے لیے ایک کی ذمہ داری لگانی پڑتی ہے, تعاون علی البر والتقوی. جب تک وہ آپ کے ادارے میں ہے اس کو آپ کی خیر میں اطاعت کرنی چاہیے. جب تک آپ کسی ادارے میں ہیں, اور اگر آپ کو الفاظ یاد ہوں پچھلی جب یہ ہوا تھا پروگرام تو اس میں تربیت کے اصول اور کچھ چیزیں میں نے آپ سے عرض کی تھیں, اور اگر آپ کو الفاظ یاد ہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جس مسجد میں جائیں, جس مدرسے میں جائیں, جس جامعہ میں جائیں, وہی آپ کا امیر شریع ہے اور وہی آپ کی جماعت ہے, وہی آپ کا جو ہے نا اوڑھنا بچھونا ہے. آپ اسی مدرسے کے ساتھ, اسی جامعہ کے ساتھ, اسی مدیر کے ساتھ آپ نے وفا کرنی ہے. جامعہ کی مسجد کی ترقی کے لیے آپ نے اپنی ساری کوششیں لگا دینی ہے اگر آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو بہت بڑا فتنہ خلافت اور جہاد کے نام پر آیا, بہت بڑا فتنہ بنا ہوا, انہوں نے دیکھا یا لوگوں کا جن کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ جی خلافت کے بغیر زندگی جاہلیت کی زندگی ہے, جہاد کے بغیر شرعی جہاد کے بغیر زندگی یہ جاہلیت کی زندگی ہے, نفاق کی زندگی ہے. جب نوجوانوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا اور ان دونوں ناموں کا تقدس بھی مسلمانوں کے ذہن میں ہے, تو پھر آگے انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اگر کوئی آزاد خلیفہ ہے اور جہاد کر رہا ہے تو یا تو وہ افغانستان میں ملا عمر ہے اور یا پھر اب ابو بکر بغدادی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر بغدادی کا فتنہ یہ افغانستان میں بھی پہنچا ہے. کیوں جی؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو امریکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں ان سے مدد لے رہے ہیں, تو آپ تو خود جو ہے تاغوت کے تحت ہیں, تو آپ مسلمان نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں. حالانکہ اگر آپ ان چیزوں کو ہمیں زیادہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی کون قوتیں ہیں؟ آخر یہ مسلمان ملکوں کے اندر ہی کیوں ہے یہ فتنہ خلافت کے نام پر اور جہاد کے نام پر؟ اور اس کی بنیاد کیا تھی اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ یہ آپ سب حضرات کے سامنے ہیں. اس لیے ہمیں ان ناموں سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. آپ علماء ہیں, آپ پوری اسلامی جہاد کی تاریخ پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کرام اور اس کا جو طریقہ کار ہے, اس کی جو شروط ہیں, آپ خلافت کا طریقہ کار پڑھیں اور اس کی جو شروط ہیں. کوئی شخص اپنے آپ کو خلیفہ بنا لیتا ہے تو کیا کسی کے کہنے سے وہ خلیفہ بنتا ہے؟ اس وقت اسلام کی بدنامی کا باعث یہ دو لفظ جو بہت مقدس تھے وہ سب سے بڑا سبب بنے ہوئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کے لیے. جہاد کے نام پر کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں؟ جہاد کے نام پر یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاد اور خلافت کے نام پر یہ ان دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے آپ نے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے. یہ اس دور کے فتنے ہیں. اللہ نے جتنی آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے دعوت دین کی, تعلیم کی, تربیت کی, اصلاح معاشرہ کی, ان خطوط پر جو قرآن اور سنت نے ہمیں دیے ہیں آپ اس پر جاری اور ساری رہیں. اگر آپ کو میرے لیے فکر جو میں نے آپ کو یہ دیا کرتا تھا اگر یاد ہو, تو شاید میں نے یہ کہا تھا کہ الثورہ الاسلامیہ اور الانقلاب اور الثورة عربی میں اس کو کہتے ہیں انقلاب. یہ کوئی قرآن اور سنت کا لفظ ہے؟ کیوں بھائی؟ انقلاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک دن ایسا جلوس نکالو، ایسی ہڑتال کرو، پاکستان کی سڑکیں اور اس کا نظام جام کر کے رکھ دو اور کہو جی انقلاب آ رہا. یہ اسلامی یہ لفظ ہی نہیں ہے انقلاب، کہ ہر چیز الٹ الٹ کر. اسلام کا مزاج کیا ہے اور تمام انبیاء کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح سے. اب اللہ نے قرآن میں دو طرح کے نبیوں کا ذکر کیا، اس کو اللہ نے بادشاہت اور خلافت عطا فرما دی اور دنیا میں وہ دین کا نظام قائم ہو گیا، اور اس نبیوں کے ساتھ کیا بنا رہے؟ کیوں جی؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، ان کی قوموں نے ان کو قتل کر دیا. انہوں نے قتل ہونا قبول بھی کیا، اس کو شرف سمجھا، لیکن جو بنیاد کو نہیں چھوڑا، جو بیج لگانا تھا خلافت کا اور جہاد کا اور اقامت دین کا بیج، وہ نہیں انہوں نے چھوڑا. اور کیا ان کی زندگی ناکام تھی یا کامیاب تھی؟ یقتلون النبیین. ہمارے نوجوانوں میں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ انقلاب، اٹھو گئی، یہ علماء نے تو کچھ نہیں کیا، مدارس بنا لے، مساجد بنا لی، 20 سال ہو گئے اور ابھی وہاں ہی کھڑے ہیں. اور جب آپ ایسا جوش مارتا ہوا خون ہو تو وہ کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے ان کو، 40 سال ہو گئے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی مدرسی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کام کرتے ہیں. اب لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، جوڑتے ہیں. اب عوام کیسے جڑتے ہیں؟ عوام جڑتے ہیں کہ جب آپ جماعت اسلامی کی طرح کوئی نہ کوئی حساس ایشو وہ آپ کھڑا کر لیا کریں اور لوگوں کو اس کے اوپر دعوت دیتے رہیں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے آنکھیں کھول کر رکھنی ہے، کوئی شخص بھی آپ کو ان چیزوں کا نام لے کر آپ کو صراط مستقیم سے، اب جو آپ کا مشن ہے بڑا مبارک مشن ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم ہے، تربیت ہے، دعوت ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اللہ چاہے تو آپ کی کوشش میں برکت پڑے اور اسلامی نظام بھی قائم ہو جائے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو آپ کوشش کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے انبیاء کے منحج پر، اور آپ کا لگایا ہوا پودا وہ کوئی اور آ کر اس کو لے کر چلے گا، اور کوئی آ کر لے کر چلے گا، اور اللہ عزوج جلال جب چاہے گا تو پھر نظام کے اندر تبدیلی بھی آ جائے گی. میں آخر میں جو اسی خلافت، جہاد، جمہوریت اور یہ جو موجودہ نظام ہیں ان کے ساتھ جو ان کا نتیجہ کہہ لیں یا ان کے ساتھ جو وابستہ چیز ہے، وہ ہے کہ مسلمانوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی یا امت مسلمہ کی تکفیر کرنا، ان کو کافر قرار دینا. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور اس فتنے سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کھلی آنکھیں اور دین میں بصیرت کے بغیر نہیں بچ سکتا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں کہ تکفیر کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ بھی احادیث سب آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں. کیا وہ بدکار لوگ ہیں یا بے نماز لوگ ہیں؟ نہیں، وہ عبادت میں، قرآن پڑھنے میں ہیں جی، بظاہر ان چیزوں میں. یہ بھی ایک اتنے کی شکل ہوتی ہے، صحیح ہے نا، کہ لوگ سمجھیں کہ اتنے بڑے تحجد گزار، اتنے بڑے سچے لوگ اور اتنے بڑے فدائی، یہ اسلام کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا وعیدیں بیان فرمائی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے لیے آپ یہ لکھ لیں جو چیزیں بہت ضروری ہیں اور ان کا آپ نے مطالعہ فرمانا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے التکفیر حق للہ ولرسول کہ کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہنا یہ آپ کا اور میرا حق نہیں ہے, یہ صرف اللہ کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جس کو اللہ عزوجلال کافر کہیں اس کو ہم کافر کہیں گے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کہیں ہم اس کو کافر کہیں گے. اپنی طرف سے ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے, اس لیے کسی کو کافر کہنے کے لیے اور خارج عن الملت الاسلامیہ قرار دینے کے لیے ہمارے پاس یا تو قال اللہ ہونا چاہیے یا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. دوسری ایک کفر کی دو قسمیں ہیں, ایک کفر اصغر ہے اور ایک کفر اکبر ہے. آپ علماء ہیں اس لیے آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی وہ نصوص پیش کرنا کہ جن میں یہ کفر کا لفظ ہے, کفارہ بھی ہے کفرن بھی ہے لیکن اس سے مراد کبیرہ کا ارتکاب ہے, اور بعض جگہ پر ایک کفرن کا لفظ ہے اور اس سے مراد کفر اکبر ہے مخرج عن الملہ ہے. آپ اگر سمجھ کر کتاب الایمان ایمان امام بخاری کی اگر آپ نے پڑھی ہو تو کیا انہوں نے اس پر یہ بات قائم نہیں کی ہے, باب کفر دون کفر و شرک دون شرک و ظلم دون ظلم, یہ ہمارے سلف کا منحج ہے اہل سنت کا. اس لیے آپ نے اگر کسی عمل پر یا کسی عقیدے پر قرآن اور سنت میں کفر کا لفظ آتا ہے تو پہلے آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ یہ کفر اصغر ہے یا اکبر ہے. سباب المسلم فسوق وقتال ہو کفر ہو, یہ جو خوارج تھے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر قرار دیا تھا تو وہ یہی پڑھتے تھے وقتال ہو کفر ہو کہتے دونوں کافر. امام بخاری نے کیا بات قائم کیا اس کے اوپر, وَإِن طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي کیا ہے اقتتلوا, تو امام بخاری آگے کہتے ہیں فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ کیوں بھائی, اب قِتَالُهُ كُفْرٌ وَإِن طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان دونوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو قِتَالُهُ كُفْرٌ کی سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی. فَسَمَّاهُمْ المؤمنین, اتنے لفظ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا دیا ہے. تو یہ آپ نے کتابوں کے اندر تفصیل سے یہ چیز لکھی موجود ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں, ایک کفر اصغر ہے اور ایک کفر اکبر ہے. تیسری چیز من ثبت اسلامہ بیقینا لا يحكم بكفره الا بيقين, یہ آپ جانتے ہیں یہ قاعدہ کہ اليقین لا يزول بالشك, جس آدمی کا اسلام یقینی ہے اب آپ نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں یہ کافر ہے خارج عن الاسلام ہے تو اس کے لیے بھی پھر یقینی دلائل چاہیے, احتمال والے تردد والے وہ دلائل کے کام نہیں کریں گے, احتمال اور تردد والے دلائل کو کام نہیں کریں گے. اور چوتھا من ثبت اسلامہ بیقین لا يحکم بکفرہ الا بیقین, چوتھا لکھیے الفرق بین تکفیر النوع و تکفیر العین, یہ آپ نے فرق کرنا ہے کہ معین عین کا معنی ہے معین شخص کی تکفیر کرنا اور نو کا معنی ہے کہ عمومی تکفیر کرنا. یہ اتنا بڑا محدثین اور ہمارے اسلاف نے اس قاعدے کو شیخ الاسلام نے اور ان سے پہلے جو ائمہ سلف ہیں اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اتنا واضح کیا ہے کہ یہ آپ سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو شخص یہ کرتا ہے وہ کافر ہے, جو شخص یہ کام کرے وہ کافر ہے, آپ کسی کو معین نہ کریں وہ کوئی بھی ہو. ہاں فلاں شخص نے یہ کیا ہے تو اب اس کے لیے ہمیں معین کی تقریر کے لیے اصول اور ضابطے الگ موجود ہیں. معین کی تقریر کے لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر, ٹھیک ہے کیوں جی, اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر. اب ایک آدمی تھا اس نے شراب پی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو وہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس کو سزا دو, وہ دوبارہ پھر شراب پی کر آ گیا, آپ نے پھر فرمایا کہ اس کو سزا دو, تو آخر ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ لعنہ اللہ قتلہ اللہ, کہ اللہ اس پر لعنت کرے اور اس کو برباد کرے, اس کو شرم نہیں آتی بار بار شراب پی کر آ جاتا ہے, پہلے بھی سزا ملی اب بھی سزا ملی. ایک ہے عام تقریر, جو بھی شراب پیتا ہے وہ کون ہے, ملعون ہے, یہ ہے عام, اور یہ شخص ملعون ہے اس نے شراب پی, یہ ہے تقریر لعنہ معین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, لا تلعنوا لا تعینوا علیہ الشیطان فإنه یحب اللہ ورسولہ. قدامہ بن مسعون اور اس طرح اور جو کچھ صحابہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ شراب جائز ہے, اور قرآن کی ایک آیت کی وہ غلط ان سے تعویل ہو گئی کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا, تو کیا نعوذ باللہ یہ جو بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں اور ان سے یہ کام ہو گیا تو کیا ہم ان کو معین کر کے یہ لفظ بول سکتے ہیں, کیوں بھائی لفظ بول سکتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے لعن معین اور یہ تقدیر معین اور تقدیر مطلق غیر معین, اس میں بہت فرق ہے. یہ آپ ضرور اس موضوع کو آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. بس یہ ایک دو چیزیں میں لکھا کر اس کو ختم کرتا ہوں.